إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل بعدكم حميد الله سبحانه وتعالى لكم تكي صالة سلام أمتم صلى الله عليه وآله وسلم نيوسي نفسي أنغو فموجنا نوزانغو منو نسكليزا بتقوى الله عز وجل كمشا نكم وقوف الله سبحانه وتعالى ميونغوني ممامبو ambayo Qur'ani imetuamrisha na ikataja fadhila ndani yake ni at-tamassuk bihi, kutamasaki na hiyo Qur'ani. Kwa hiyo nitatumia dakika chache katika kuelezea fadhlu at-tamassuk bihablillahi al-mamdud, fadhila ya kushikamana na kamba ya Allah iliyonyooka, fadhila ya kushikamana na kamba ya Allah iliyonyooka. Kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameiita Qur'ani kuwa ni habl. An-Nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ameiita Qur'ani huwa al-hablul mamdud. Fi al-hadith alladhi sahahahu al-Albani rahimahullahu ta'ala في السلسلة يقول صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الله هو الحبل الممدود كتاب الله هو الحبل الممدود بين السماء والأرض كتاب جاء الله سبحانه وتعالى قرآن نكام بيلينيوك بين منغون أرضين كتوكي منغون كجا أرضين كنا حديثي نجيني أم بيما كجا كففانوا huku kunyooka kwake kuko vipi, kama tutakuja kuiona hapo mbeleni biidhnillah. Kwa hiyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akaiita kuwa ni kamba, na kuitwa kuwa ni kamba wanasema kama ilivyokuwa kamba asli ya habl ni kile inayotumika katika kuyavuta maji, kama kufungiwa katika ndoo au kopo ikatumbukizwa katika kisima ikavuta maji, ndio aslu ya habl. Na Qur'ani imeitwa hivyo kwa sababu min haythu anna al-amal bil Qur'an, ni kwa kuwa kufanyia kazi Qur'ani, kufanya amali kwa Qur'an ni sababu li usuli al-ulumi wal ma'arif allati huwa wasilatun, ni sababu ya kuwa na kupata ilmu mbalimbali, kwa sababu ndani ya Qur'ani kuna ulumi mbalimbali na utambuzi wa mambo mbalimbali ambayo yatakuwa ni sababu na ni njia ila alhayati alabadiyya, njia ya kufikia katika maisha ya milele. Kwa sababu mtu akikamatana na Qur'ani na kaifanyia kazi Qur'ani itamfikisha katika maisha ya milele, kama anna alhabla kama ilivyokuwa kamba ile ya hakika sasa ni sabilatun ila alwusuli ila almaa alladhi huwa sababun lilhayati ad-dunyawiyya, kama ilivyokuwa kamba ambayo ni hablu ya asli ni sababu ya kufikia kwenye maji, maji ambayo ni sababu ya uhai wa kidunia, kama ilivyokuwa maji ni sababu ya uhai wa kidunia na maji hayo hupatikana kwa hablu, na Qur'ani vile vile ni sababu ya kufikia katika pepo na kufikia katika jannat, katika janna ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ikafananishwa na kamba kwa sababu hii ufikia katika jambo ambalo ni maisha ya kidunia, na hile ufikia katika sehemu ambayo ni maisha ya akhira. Fasammahu al-habl, Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaiita Qur'ani kuwa ni habl. Warawa al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala fi sahihi, na amepokea al-Imam Muslim katika sahihi yake hadithan min hadithi Zaid bin Arqam radiyallahu anhu, miongoni mwa hadithi za Zaid bin Arqam anasema kharaja alaina Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, alitutokea sisi Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, faqala akasema ala wa inni tarikum fikum thaqalain, tambueni hakika mimi ni mwenye kukuachieni nyinyi vizito viwili, vizito viwili. Ahaduhuma kitabu Allahi azza wa jalla, kimoja wapo ni kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Huwa hablullah, nayo ni kamba ya Allah. Huwa hablullah, akaita tena Qur'ani kuwa ni hablullah. Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema man ittaba'ahu kana ala alhuda, mwenye kuifuata, mwenye kufuata kitabu hicho akaishika vizuri kamba hiyo atakuwa yuko juu ya uongofu. Wa man tarakahu kana ala dhalala, na mwenye kuiacha kamba hiyo na mwenye kukipuuza kitabu hicho atakuwa yupo katika dhalala. Mtume sallallahu alayhi wa sallam akaita Qur'ani ni thaqal, na vile vile hiyo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili akataja kuhusiana na masala ya Ahlul Bait. Kwa hiyo Qur'ani Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameita tena hablu, na akazidisha kwamba yule mwenye kuishika kamba hiyo akakamatana nayo vizuri itakuwa ni sababu yeye ya kupata uongofu. لأن القرآن إما لك وإما عليك, بسبب القرآن إما يتكوني هوليا من قتلية هوليا ووي كتكمان بيا خيرات نبيل ونبشكمان نايو أو يتتوى وشهيد جدياك كم بولي بوزا نقوة نايو من يكوي فواتا أتكوى كتك هدى بسبب القرآن إما لك, na mwenye kuiacha atakuwa katika dhalala. Imma wa imma alayka, kwa hiyo Qur'ani yakunu hujjatan lak, Qur'ani itakuwa ni hoja kwako wewe wakati utaposhikamana nayo. Fima idha tawassalta bihi ila Allah, ukafanya ndiyo sababu ya kufikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, kujua namna ya kumwabudu, kujua makatazo na kuyaepuka. Ukiifanya Qur'ani kwa maana jambo lako na namna hiyo, itakuwa hapo sasa itakuja kutoa ushahidi kwako wewe, kutolea ushahidi namna ulivyoshikamana nayo na kusimama na Qur'ani. Wa kumta biwajibi, na ukasimama kuifanyia kaku na wajibu wake ule wa Qur'ani. Wa bitaadhimi al-Qur'ani biihtirami, na kuiheshimu Qur'ani vile vile, kuanzia kusoma, adabu katika kusoma, sehemu ya kuiweka Qur'ani, namna ya kuiadhimisha na kuifanyia ihtiram. Hatuzungumzi kama baadhi ya watu wanaofanya ihtiram ya Qur'ani, mfano umeidondoka juzuu au msahafu akakamata akaubusu au akajipangusa, hatuzungumzii hayo. Lakini kuweka sehemu iliyo safi, kuweka sehemu ambayo haina, hawezi mtu kupita kama kukanyaga au kwa kutoiona kutokana na pahala ulipoiweka, ukaiweka sehemu kwa kuihifadhi, kuifanyia ihtiram. ففي هذه الحال كتك هذه هي وبسي يكون حجة لك قرآني تكواني إن قتلي وشهيدي ويوي ونمنا أوليبي ويشيم ونقشك مننايو. أما إذا كان الأمر بالعكس فالعكس نجام بلكي ولكو كنيوم يا هيديو وزنغتي ونيبوز قرآن هاو زنغتي كوي صوم ولا كوي إفاذي كوي فنية كازي yote hao yizingatii kwa sababu Qur'ani kuna kuisoma kuna kuifahamu na kuifanyia kazi ikawa mtu ujishughulishi na lolote katika haya au umejishughulisha na hili lakini mengine ukapuuzia vile vile unahesabika wewe ni katika watu walioihama Qur'ani kwa hiyo wakati huo sasa Qur'ani itakuwa inatoa ushahidi dhidi yako kwa sababu ya kuipuuza na hadithi nyingine ya mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi aliyetaja ibn abi shayba katika musannafi yake anasema katika hadithi ya abi shurayh al-khuzai abishiru abishiru hadithi iliyotangulia kuitaja ni ya zaid bin arqam katika sahihi muslim naam hii ndio abi shurayh al-khuzai anasema abishiru abishiru mtume sallallahu alayhi wa sallam asema pateni bishara pateni bishara alaysa tashhaduna an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah hamkuwa nyinyi ni wenye kushuhudia ya kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah yani nyinyi ni wenye kushuhudia kwamba hakuna mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah وأني رسول الله لا يقوم ميمن يوم بواكي ننم تمواكي ما صحابة وقسم نعم ديو نكوين سيسونا شهودية أقول من يقوى بلي وقوى حق إلا الله نووي نم تمواكي نتوم صلى الله عليه وسلم أقام بي فإن هذا القرآن سبب حقيقة هي قرآن سبب أي حبل نكامب طرفه بيد الله وترفه بأيديكم هي قرآن سبب نكامبا انشاياك موجة يكون كنوني مع الله قد كم كنوا الله وترفه بأيديكم ننشا نجين يكون كنوني مين كي نكامبا أنبا يكون بين أنبينكون ناردين انشا موجة يكون كمور قد كم كنوا الله ننشا موجة يكون كنوني مين يوني كان قم بكشكوانا قرآن نكتنجنز مواسليان بين ياكو بين الله سبحانه وتعالى na ndio mawasiliano baina ya watu viumbe wa ardhini na Allah subhanahu wa ta'ala mtume sallallahu alayhi wa sallam anaambia fatamassaku bihi shikamaneni nayo hiyo kamba shikamaneni nayo hiyo Qur'ani fa innakum lan tadillu wa lan tahliku ba'dahu abada hakika mambo yalivyo hamtapotea na hamtuangamia baada yake kabisa mwenye kushikamana na Qur'ani na akashikamana vizuri na kushikamana kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala tilawatan wa ma'nan wa amalan kwa kujifundisha kusoma sawa sawa na vile vile kukifanyia kazi na kukifahamu basi itakuwa ameshika ncha moja ya kamba ambayo itakuwa ni kitu cha mawasiliano baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hiyo akifanyia kazi awamili zake na akaacha makatazo yake anakuwa ni mtu ambaye ana mawasiliano mazuri na Allah subhanahu wa ta'ala ataomba dua zitakubaliwa dua zake na Allah subhanahu wa ta'ala yupo katika kumnusuru yeye kwa sababu ya mawasiliano yaliyoko baina yake na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na ndio maana kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala kuna sehemu nyingi akaamrisha watu watadabbar na Qur'ani watu waizingatie Qur'an wasiishie kuisoma peke yake au msahafu kwamba unao nyumbani kwako kuna watu wana misahafu ipo katika majumba lakini hawajui kuisoma haitoshi hilo wala unaenda shuoni unasoma au unisoma kipindi kilichopita madrasa umeenda lakini huelewi kitu huwezi kuitadabari Qur'ani kwa hali hiyo na ndio maana hali ya mujitama ikaharibika kwa sababu ya watu kukipa mgongo kitabu hichi. Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika surati An-Nisa, asema afala yatadabbaruna al-Qur'an, katika aya 82. Lakini katika surati Muhammad vile vile amerejea maneno kama hayo, afala yatadabbaruna al-Qur'an. Kule anasema walau kana min indi ghairi Allah lawajadu fihi ikhtilafan kathira, lau ingelikuwa Qur'ani ni ya urongo, haitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mungepata mgongano mwingi sana katika Qur'ani. Qur'ani lau ingelikuwa haitoki kwa Allah subhanahu wa ta'ala, mungepata mvutano na isingekuwa ipo katika mtiririko mmoja wa kufahamika. Kwa hiyo Qur'ani kwa kuwa ipo katika usawa, haina shaka ndani yake, maneno yote yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, tofauti na maneno ya Rafidha, qatalahumullah na wengine katika ahlul dalala. Qur'ani yatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni haki. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akawasifia ar-rasikhuna fil ilm, kwa sababu wayaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina, tumekiamini hicho kitabu, vyote vilivyomo vinatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yale yaliyomo katika kitabu hicho yote yanatoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo kufanya at-tadbir, kutadabbar na Qur'an. Tadbiri ni mtu kupangilia jambo lake na kutizama mwisho wake litafika vipi. Na haya ndo malengo ya Qur'an, malengo ya kuleta Qur'ani, watu kutadabbar na Qur'an. Ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala katika surati Sad, za kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi liannahu yuarifu at-tariqa as-sahiha al-musila ila Allah, ni yenye kufahamisha njia sahihi ya kufikia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa maarifati ahkami, na kufahamu hukumu zake. Sasa vipi, kaifa, kama wanavyosema baadhi ya wanachuoni, kaifa yadhuku halawata al-iman, vipi mtu ataonja ladha ya iman, man lam ya'rif al-Qur'an, yule ambaye haijui Qur'ani. Hivi mtu kusoma Qur'ani hujui, waishi vipi na wajisikia vipi muislamu? Wakaa wafanya shughuli zako, unakaa nyumbani kwako na familia yako mafurahi, si wewe wala mkeo, hamujui kusoma Qur'ani, mwaishi vipi? Mtu afikiria, lau ungelikuwa hujui kusoma Qur'ani matini yake tu, ingekuwa vipi katika dunia? Ni dhiki. Lakini watu wengi hawajali katika hilo. Qur'ani ni kitabu ambacho tumekuteremshia wewe, chenye baraka ndani yake, na yeyote ambaye atashikamana nacho wa huwa mubarakun aidha, na yeye atabarikiwa, atapata baraka vile vile. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi, ili mpate kutadabari na aya zake, muzingatie, muzitie akilini na muzitafakkar. Isitoshe kusoma peke yake, tafakkar. Utapita aya mbalimbali, itaelezea moto, aya itaelezea watu kuthibitishwa kaburini, na wewe vile vile ukipita jaribu kusimama. Na ndio maana al-Imamu al-Qurtubi anasema, kwa hiyo ikawajibika kwamba kusoma watu kwa kusoma Qur'ani, wasisome kwa hadhi, wasisome, wasome tartili, kwa sababu tartili ndiyo iko katika ablagh zaidi kuzingatia maana. Asome mtu kwa surati al-qiraa, bi surati al-qiraa, akasoma kisomo cha haraka haraka, kwa sababu kuzingatia kupo katika kusoma kwa tartili, harfan harfan, kila herufi itoke pahala pake, na kusoma kwa mpangilio, kwa utungo. Hivyo ndio ninavyosoma Qur'an. Warattil al-Qur'an tartilan. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'an asema isome Qur'an kwa utungo, tartil. Al-Imam al-Qurtubi akakazia hilo, asema na hiyo ndio maana basi, kwa kuwa Qur'an ni yenye baraka ambayo inatakiwa watu watadabari nayo, basi waisome kwa upole ili wapate kuzingatia. Walidhalika kana sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alikuwa katika sala zake za usiku akisoma, akifika katika aya ndani yake kumetajwa pepo, anamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, na ikitajwa moto ajilinda kwayo, sunna ambayo watu wengi tumeiacha katika wakati wetu tulionao. Taratibu, bali kusoma aya moja kama yakulu Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, kusoma mtu aya moja maa tadabbur pamoja na kuzingatia ni bora zaidi mtu kuliko kusoma zaidi ya aya moja kama 100 au 1000 lakini ambazo hazina mazingatio. Ni bora kusoma tilawa aya chache, sura fupi lakini ndani yake ikawa na tadabbur, kwa sababu hayo ndio malengo ya kuleta Qur'an. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkar ulul albab. Wallahu a'lam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ba'd. Nakuhusieni pamoja na kuihusia nafsi yangu kwa mara nyingine kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kumwogopa Allah jalla wa ala. Allah subhanahu wa ta'ala ameisifu Qur'ani kuwa ni dhikra. Qur'an ni dhikra. Qad anzalna ilaykum dhikra. Katika surati At-Talaq na katika surati Sad yasema Sad wal Qur'ani dhidhikri ay dhilbayani wal fadl. Qur'ani ni ukumbusho, na ndio maana mtu akiihama hakawa hakumbuki yale yaliyo ndani ya Qur'ani anaweza kufanya lolote katika ulimwengu. Watu wote ambao hawajishughulishi na Qur'ani mwanaona maajabu, pamoja watu wanaswali wanafunga hawana kitu cha kuwakumbusha katika maisha yao haya na huko waendako, watu wanaishi vibaya sana. Kwa hiyo kumpata huyo huyo anayeswali leo amefanya shirki, huyo huyo anayeswali siyo mtu wa muziki, huyo huyo anayeswali yupo katika zina, huyo anayefunga Ramadhani kafanya kadha, anafanya mambo kinyume, kwa sababu ana dhikra, ana dhikra, ukumbusho wa kumkumbusha yeye ni nani na anatakiwa aishi vipi katika dunia hii hana. Amekata mawasiliano, hana ncha ile moja, taraf moja ambayo ipo kwa watu watakiwa waishike. Fatamasaku bihi fa innahu lan tadhillu wa lan tahliku ba'dahu abada. Yeye hana kitu, hajui mtu Qur'ani, hajishughulishi na kusoma Qur'ani, hahudhurii vikao vya Qur'ani. Sijui watu wanaishi vipi kama mtu haoni dhiki katika hilo, sijui ataona dhiki katika lipi. والقرآن ذي الذكر. الله سبحانه وتعالى قرآن يكيسف ذي الذكر يكيسف يا قرآن يني أبينف يني كبينش قرآن. قال ابن كثير رحمه الله تعالى أي والقرآن المشتمل على ما فيه ذكر للعباد ونفع لهم في المعايش في المعاش والمعاد. Qur'ani ambayo ndani yake imestamili mambo ambayo ni manufaa kwa waja, ni ukumbusho kwa waja na manufaa katika maisha yao ya duniani na vile vile katika maisha yao baada ya kurejea kwa Allah subhanahu wa ta'ala fil ma'ad. Waishi vipi duniani ikiwa wewe hii dhikra huna, huijui Qur'ani? Al-Qur'ani dhidhikri ay القرآن المشتمل لما فيه ذكر للعباد. قرآن ambaye imestamili ndani yake mambo ambayo ni dhikri kwa waja, ukumbusho kwa waja kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, majina yake, sifa zake, kumtakasa na mapungufu. Ikawa mtu hujui, waishi vipi katika dunia hii? Watu wasiishi kwa ujanja, na ikawa dini mtu ana ujanja au nafikiri katika sunna mtu kuna ubosi, kwa sababu sunna waijua sana, labda we mtu wa kwanza, labda ulitoa kadha kwenye sunna. Hakuna utaratibu kama huo. Watu wajifundishe Qur'ani, wasidharau sunna ya ujanja ujanja na usalafi wa ujanja, hautotufikisha pahala. Qur'ani hujui, uishi vipi? Sunna ya vipi? Salafi wa vipi? Na mbona basi uzinduki ukaonekana sasa kweli ulikuwa hujui, lakini warudi nyuma ukaona ngoja niifanyie istidraki kabla ya mauti yako. Allah subhanahu wa ta'ala amekupa sehemu ya umri ambayo ni rasilimali. Umri ni rasilimali. Umekufa umeenda kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hujui kuisoma Qur'ani, na mtu umeishi mazingira ambayo ingewezekana wewe kujua kuisoma Qur'ani. Si wewe wala si watu wanayekuzunguka wa karibu yako. Utakuwa wapi wewe na ile kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wapi tabia njema mtapata katika majumba? Mtawalea vipi watoto katika majumba? Na ndio maana leo hata adabu ambayo wewe unaweza kuiona ni ndogo, kwenye Qur'ani Allah subhanahu wa ta'ala anafahamisha namna ya watoto waliofikia baligh, waliokuwa chini ya hapo, na wengine katika watumwa, namna ya kubisha hodi kuingia katika vyumba vya wazee wao. Hilo utalikosa kwa wengi katika watoto wa Kiislamu majumbani mwao. Kimebakia nini sasa? Hata adabu za kula, watu waangalie namna wanavyokaa, namna wanavyokula, na wakiwepo watoto wao, wanachojua wao, mtoto asinawe maji kwanza, wala asimege nyama mpaka apewe. Ndio adabu za vipi? Hata mkile nyinyi yote hana adabu, faida nini? Hajui wakija wageni, hajui yuko kadha, huyu mtu mzima, hayajulikani hayo, kwa sababu tumekata mawasiliano, tumeikata hii kamba, tumeachia ile tarafu ambayo ilikuwa inatakiwa iwe mikononi mwetu. Na hiyo ni wasia wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, fatamassaku bihi. Dhikri ndani yake kuna mambo ambayo yatakufahamisha namna ya kuishi katika dunia yako. Watu wa mambo ya riba, riba, dhulma, watu waone tabu kudhulumu. Yawezekana watu mnaswali msikiti mmoja, mwasimama safu pamoja, haoni tabu mtu kukudhulumu kitu chako. Wallahi, maisha ya vipi? Mambo ya urongo na khiana, jambo ambalo alikusifikana nayo umma wa masahaba, kwamba kuna sahaba aweza kumwambia uongo sahaba mwingine. Si kweli mambo hayo. Watu wote mpo kitu kimoja na madai manna haji moja, lakini namna tunavyoishi kwa kuiacha hii Qur'ani, na maradhi haya hayawezi kuondoka, lazima watu tiba yao ni kurudi katika Qur'ani, fatamassaku bihi. Lakini kwa kuwa watu hawataki hili, tutaishi katika mazingira ya tabu. Leo mtu anamlea mtoto wake vizuri, binti mdogo, atamvalisha nikabu, atavaa sijilbabu, anakwenda madrasa anasoma, anakwenda anasoma dini, anasoma hadithi, anasoma aqida, anasoma manhaji. Angalia katika akiba, kumtoa nyumbani kwake kumuozesha, haangalii mtu wa kumuozesha, anafanana na mazingira aliyomwandaa yeye. Hakuna misingi, hakuna malengo. Akienda mtu sehemu atasahau Qur'ani, atasahau hadithi. Hebu kawaangalieni mabinti zenu muone, watu wakawaangalie sehemu walizowapa, kama hawajakata familia na hawajakata ukoo. Fatamassaku bihi, kwa sababu hii ni dhikri, Qur'ani yenye ubainifu na yenye fadhila. Wewe huna, utapata vipi fadhila na Qur'ani huijui? Utayajua vipi namna ya kuishi katika dunia yako? Utamjua vipi mwenzio? Utamjua vipi huyu adui na huyu ni mwenzangu? Na Qur'ani vile vile toto itaki, na hiyo ndio lisani ule hali. Hata kama useme huitaki, huitaki, mbona unishughulishi kusoma basi? Na vitu vingine angalieni watu vile vile, swala, kuzingatia mambo ya jamaa. Na watu haya mambo yamepuuziwa katika jamii kwa sababu ya kuitupa hii Qur'ani. Al-Imam al-Qurtubi anasema aqsama bil Qur'ani, Allah subhanahu wa ta'ala miyapia Qur'ani wal Qur'ani ذي الذكر يسمى تنبيها على جلالة قدره أكتنبهيش جويا وتكوفوا وتوشاك إلي قرآن توشاك إنك كوبا فإن فيه بيان كل شيء كسباب كن قرآن كن أبينيف وكل كيت كهيو ما من مينجي نتمسي ينوش كمانا قرآن ينوسيانا قرآن نواتك كمبوش وكوشان قرآن. Lakini kitu kikubwa ni watu kurudi kuisoma Qur'ani sawa sawa. Na ndio maana Allah akawasifu wale ambao yatlunahu haqqa tilawatihi, alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Akawapa sifa ya imani wale ambao tumewapa kitabu sawa sawa, ni kama Wayahudi, kwa sababu kitabu itaingia katika vitabu vyote, ismu jinsi sawa sawa ni kama Qur'ani, Taurati, Injil na Zaburi. Na wale katika umma wote ambao watakamana nao, watakamatana nacho Qur'ani kitabu chao sawa sawa, kukisoma na kukifanyia kazi, kwa sababu yatluna hu yattabi'una, wakakifuata, haki ya kushikamana nacho na kukisoma na kukifuata. Kwa hiyo kukisoma sawa sawa, kusoma ambako Mtume sallallahu alaihi wasallam alifundishwa na Jibril, kukifanyia kazi. Kwa hiyo alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati, hali ya kuwa ni wenye kukisoma na kukifatiliza, kukifuata haki kabisa ya kukifuata na kushikamana nacho kitabu hicho. Allah habari yao anambia ulaika yu'minuna bihi, hao wasa ndio wenye kuiamini kwa kitabu. Ehe, wale wengine ambao wao sasa hawashughuliki na hicho kitabu, si kukisoma wala kukifanyia kazi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani akawataja watu ambao hawajitadabbar na Qur'ani, sababu ya watu kuangamizwa na sababu ya watu kuwekwa katika adhabu. Ukisoma katika suratul mu'minun aya 63, Allah subhanahu wa ta'ala wakati anawasema Makuraishi anasema bal qulubuhum fi ghamratin min hadha walahum a'malun min duni dhalika hum laha amilun, bali nyoyo zao hawa zipo katika ghafla, zimeghafilika, min hadha na hii Qur'ani, hawajui kitu kilichomo ndani ya Qur'ani. Tena hawa wana amali, wana matendo mengine ambayo si mazuri, achana huu ushirikina wanaofanya, lakini kuna amali nyingine ambazo wao watalazimika kuzifanya, ndio Allah subhanahu wa ta'ala akawaadhibu. Kuna amali hum laha amiluna, ambao wao ni wenye kuzifanya. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hivyo, watakuja wazifanye, alafu baadaye ndio awafishe, ili iwe hakiki ile adhabu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametoa ahadi kwa wetu kukhalifu. Hatta idha akhadhna mutrafihim, mpaka pale itapofika pahala tukawakamata wale wakubwa wao, biladhabi, kwa adhabu, idha hum yaj'arun, hapo ndipo watawapiga mayowe huku wakiyatika kwa adhabu. Allah waambie la taj, wataambiwa la taj'aru al-yawma innakum minna la tunsarun, msipige mayowe leo, nyamazeni, msiyatike kwa adhabu, hakika nyinyi leo hampati kwetu sisi, kutoka kwetu sisi nusura yoyote. Kad kanat ayati tutla alaykum fakuntum ala aqabikum tankisun, kama vile anawaambia sababu ya kuadhibiwa hii adhabu muipatayo, hakika zilikuwa zinasoma aya zetu, mnasomewa nyinyi aya zetu, ikawa juu ya visigino vyenu mnarejea nyuma. Fakuntum ala aqabikum tankisun mustakbirina bih, hali ya kuwa ni wenye kufanya kibri kwa hiyo Al-Kaaba, kwamba ni watu Makureishi hupo katika Al-Kaaba, hamwezi kuadhibiwa, ni watu watukufu sana nyinyi, maana ni watu wakubwa, miji yenu, kabila lako tukufu, ukoo wako sijui uko mwingi katika hii miji, waona hivyo ni vitu watu vya kujidai na kuwabughudhi watu wengine. Kwani kuna mtu aliyekuwa peke yake katika ulimwengu huu? Yote haya Allah subhanahu wa ta'ala anawasema, na wengine yawafike vile vile, mustakbirina bihi samiran tahjurun, ikawa mnajikusanya vikundi vikundi usiku, tahjurun, mkizungumza maneno ya upuuzi kuhusu Qur'an na mkiipuuza huku mkiikebehi. Asa afalam yadabbaru alqawla, kwa nini watu hawa wasizingatie Qur'ani? Hawa kauli bimaana alquran, kwa sababu ndio kauli ambayo walikutubiwa nayo. Allah subhanahu wa ta'ala anawataja Makuraishi, watu watakokuwa wanaadhibiwa, bali na wengine wenye mfano kama huo, kwa nini wasizingatie Qur'ani? Amjaahum ma lam yati aba'ahum alawwalin. Kwa hiyo anataja natija ya watu wenye kuipuuzia Qur'ani. Kwa hiyo turudi tuishikeni Qur'ani, kuisoma na kuifahamu na kuifanyia kazi, hilo ni kheri kwetu sisi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika dunia yetu na kesho akhira, biidhnillahi ta'ala. Nasalullaha an yaj'alana min alladhina يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا علما نافعا، اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انصرنا اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم انصرنا وانصر إخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا عبدا ما أحييتنا، اللهم اجعله الوارث منا، اللهم اجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، اللهم عليك باليهود والنصارى فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.